50 languages. 59. في مكتب البريد. Στο ταχυδρομείο. Στο ταχυδρομείο. أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Πού είναι το πλησιέστερο ταχυδρομείο? Πού είναι το πλησιέστερο ταχυδρομείο? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Είναι μακριά ως το πλησιέστερο ταχυδρομείο? Είναι μακριά ως το πλησιέστερο ταχυδρομείο? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Πού είναι το πλησιέστερο γραμματοκιβώτιο? Πού είναι το πλησιέστερο γραμματοκιβώτιο? احتاج لبعض طوابع البريد. Χρειάζομαι δύο γραμματόσημα. Χρειάζομαι δύο γραμματόσημα. لأجل بطاقة ورسالة. Για μία κάρτα και ένα γράμμα. Για μία κάρτα και ένα γράμμα. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Πόσο κοστίζει ένα γραμματόσημο για Αμερική? Πόσο κοστίζει ένα γραμματόσημο για Αμερική? كم وزن الطرد؟ Πόσο ζυγίζει το πακέτο? Πόσο ζυγίζει το πακέτο? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Μπορώ να το στείλω αεροπορικός. Μπορώ να το στείλω αεροπορικός. كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Πόσο θα κάνει μέχρι να φτάσει? Πόσο θα κάνει μέχρι να φτάσει? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Πού μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο? Πού μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Πού είναι ο πλησιέστερος τηλεφωνικός θάλαμος? Πού είναι ο πλησιέστερος τηλεφωνικός θάλαμος? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Έχετε τηλεκάρτες? Έχετε τηλεκάρτες. هل عندكم دليل تليفون؟ Έχετε τηλεφωνικό κατάλογο? Έχετε τηλεφωνικό κατάλογο. هل تعرف مفتاح النمسا؟ Ξέρετε τον κωδικό κλήσης της Αυστρίας? Ξέρετε τον κωδικό κλήσης της Αυστρίας? لحظة. سأبحث عنه. Μια στιγμή θα κοιτάξω. Μια στιγμή θα κοιτάξω. الخط مشغول باستمرار. Η γραμμή είναι πάντα κατηλημένη. Η γραμμή είναι πάντα κατηλημένη. أي رقم الذي اتصلت به؟ Ποιον αριθμό πήρατε? Ποιον αριθμό πήρατε? يجب أولا أن تضغط الصفر. Πρέπει πρώτα να πάρετε το 0. Πρέπει πρώτα να πάρετε το 0.